jatorri ala seme alabatasun datuen bilaketan zalantzak izanik edota edozein motatako informazioa behar izanez gero jar zaitezke gurekin harremanetan. Laguntza psikologikoa eta aholkularitza juridikoa eskaintzeko aukeran gara. Elkartearen egiteko guztiak doazkoak dituzuen. Edozein gaietarako honako telefonoa 667-6-6-6-6-4 edo 944-7-7-8-2 edo elbide elektronikoarekin paisvasco@sosbebesrobados.es konsulta egiterik duzue. Gure bulegoa Intxaurrondon dago. Bustintxulo kalea 49-0. Sos Beberrobados Euskadi. Sos Beberrobados Euskadi. Sos Beberrobados Euskadi.